فرمایا میں تو راحت کا عاشق ہوں، ہمیشہ شکِ راحت کو اختیار کرتا ہوں، کوئی محلہ اور شرعی لازم نہ آئے، کوئی محظور شرعی، بشرطے کہ کوئی محظور شرعی لازم نہ آئے۔ راحت میں حق تعالیٰ سے محبت پیدا ہو جاتی ہے اور محبت سے معرفت بڑھتی ہے، طاعت اور فرما برداری میں لطف آنے لگتا ہے۔ اس منفوظ میں حضرت ثانوی رحمہ اللہ تعالی نے یہ بیان فرمایا کہ حتی الامکان راحت والی صورت اختیار کرنی چاہیے، راحت سے دل میں اللہ تعالی کی محبت بڑھتی ہے۔ جب حق تعالی سے محبت بڑھے گی تو دین میں بہت ترقی ہوگی، اس لیے راحت کی صورت اختیار کر لینا اچھا ہے، مشقت میں پڑنے سے حتی الامکان بچنا چاہیے، مشقت میں نہ پڑے، آسانی اور راحت سے دین کا جتنا کام ہو جائے کرتا رہے، اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈال۔ جب راحت ملتی رہے گی تو اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھتی رہے گی، اور حق تعالیٰ کی محبت یہ دین کی بنیاد ہے۔ ظاہری اعمال اور باطنی اعمال سب کے سب اللہ تعالیٰ کی محبت ہی پر صحیح معنی میں ادا ہوتے ہیں۔ محبت میں کمی ہو تو اعمال ظاہرہ میں بھی کمی ہوتی ہے، اعمال باطنہ میں بھی کمی ہوتی ہے۔ اچھے اخلاق کا حاصل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت اور تعلق زیادہ ہو، برے اخلاق کا حاصل یہ ہے کہ غیر اللہ سے محبت نہ ہو یا کم ہو۔ اس لیے اخلاق کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی محبت پر ہے، اچھے اخلاق میں حق تعالیٰ کی محبت زیادہ ہوتی ہے، برے اخلاق میں غیر اللہ سے محبت کم ہوتی ہے۔ اس لیے برے اخلاق چھوڑے، اچھے اخلاق میں قوت پیدا کرے، اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت میں قوت پیدا ہوگی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو مومن ہیں ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، اشد حبا للہ، شدید نہیں فرمایا، اشد فرمایا، بہت زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہے، اور غیر اللہ کی محبت کم کرنے کی کوشش کرتا رہے، اس سے دین کی ترقی ہوگی، اس سے دین کی ترقی ہوگی۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، جتنی اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھے گی اتنی ہی دین میں ترقی زیادہ ہوگی. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. اس لیے فرمایا کہ راحت اختیار کرنا بھی اچھا ہے، کیونکہ راحت اختیار کرے گا تو حق تعالیٰ کی محبت میں ترقی ہوگی، مشقت اختیار کرے گا تو محبت میں کمی ہوگی، اور محبت میں کمی سے دین میں کمی ہو جائے گی. اس لیے پوری کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اعلیٰ درجے کی پیدا ہو جائے، اور جتنی ہے اس میں زیادتی ہو جائے. حامد جسٹس صاحب باہر پڑھنے والوں کو کہیں کہ آہستہ پڑھیں. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں. دین کی محبت ترقی کی کنجی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی محبت میں بہت ترقی کرنی چاہیے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ایسی ہے کہ جن کی محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے. محبت کے جتنے اسباب ہیں وہ حق تعالیٰ کی ذات میں بہت اعلیٰ درجے کے موجود ہیں، کیونکہ محبت ہوتی ہے حسن و جمال سے یا نوال سے یا کمال سے یا اتصال سے. یہ چار صورتیں ہوتی ہیں محبت کی، حسن و جمال، نوال، کمال، اتصال. یہ چاروں اللہ تعالی میں بہت اعلیٰ درجے کی پائی جاتی ہیں. حسن و جمال ان کے برابر کسی میں نہیں ہے. اسی لیے حق تعالیٰ کی زیارت نیکی کی وجہ سے زیادہ ہو. جنت میں بعضوں کو ہفتے میں ایک دن، بعضوں کو روزانہ ایک دفعہ، بعضوں کو روزانہ دو دفعہ، اس سے زیادہ کسی کو حق تعالیٰ کی زیارت نہ ہو سکے گی. ان کی تجلی کا تحمل اس سے زیادہ نہیں، ان کی تجلی کا تحمل اس سے زیادہ ہم میں نہیں ہے. ایک دن میں دو دفعہ زیارت ہو جائے یہی بہت غنیمت ہے. ان کا حسن و جمال اتنا اونچا ہے کہ ہم دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہیں، ہم زیادہ دیر تک دیکھ بھی نہیں سکتے. اور نوال ان کی عطا یہ تو ہے ہی بہت زیادہ. معنی بودے میں تقاضائے معنی بود، لطف تو ناگفتائے مارا شنود. ہم نہیں تھے، ہماری طرف سے کوئی درخواست بھی نہیں آئی تھی کہ یا اللہ ہمیں پیدا کر دیجئے، پھر بھی انہوں نے اپنے لطف و کرم سے ہمیں پیدا کر دیا. کتنا بڑا انعام ہے، عدم سے وجود دے دیا. ہم عدم میں تھے، ہم کو وجود دے دیا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. اور کمال، کمالات کے تو وہ جامع ہیں، ان سے بڑھ کر کسی میں کوئی کمال نہیں. کمال کی بنیاد وجود پر ہے، اور اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، وجود ان کو لازم ہے، اس لیے کمالات بھی ان کو لازم. اور اتصال وہ بھی حق تعالیٰ کا سب سے زیادہ ہے. ہم دنیا میں جب نہیں آئے تھے تو حق تعالیٰ کے علم کے اندر چھپے ہوئے بیٹھے تھے، علم میں، حق تعالیٰ کے علم میں ہم چھپے ہوئے بیٹھے تھے، اور علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس لیے ہم حق تعالیٰ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. کمال اتصال ہمیں دنیا میں آنے سے پہلے بھی حاصل تھا اور دنیا میں آنے کے بعد بھی حاصل ہے. ہمارا ایک ایک قدم حق تعالیٰ کی خلق سے اٹھتا ہے. تصب ہم کرتے ہیں، خلق اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. یہ کمال اتصال ہے. تو محبت کے چاروں سبب اعلیٰ درجے کے اللہ تعالیٰ میں موجود، حسن و جمال، عطا و نوال، کمال اور اتصال. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت اعلیٰ درجے کی نصیب فرمائے.